Ciepłego snu budzi mnie myśl niejasna. Nie słyszę miasta, dźwięk zgubił się jak sen w grubych warstwach. Śnieg przyszedł jak złodziej nocą. Czekał na wschodzie, aż zbiorą się chmury. Z nimi w zmowie miną miasta mury. Nim spoczął, napadał na dachy, na skwery, na parki i place. Wykradał miastu kształty i barwy i kradzież. Ludzie mu na sucho, nim wyjadą spychacze na barki, biorąc zaspy, tropiąc nad ranem ślad winowajcy. Jeszcze nie teraz, jeszcze mam czas zimą sam być w nostalgii, szukając w niej reinkarnacji tamtych. One umarły, ale wyobraźnie czekają na znak, by wstać z martwych i żyć chociażby dla tej kartki. Dla tych, którzy piszą, zimy są łaskawsze, chcą się przymilić, liczą, że te rymy dają szansę, by na zawsze żyć z nimi. Ale muszą się mylić, bo choćbym ujął je w teksty, moje wersje to nie bursztyny. Nie mogę dać im więcej niż jednej chwili, zanim biel w garści spłynie przez palce, zdobędę siły. Spełnię sny ich, niech pruszą znów śniegiem żywym. Nagrywam epkę z kosą 2007, zimy.